Tumekuja hapa kufanya mazungumzo ya pamoja na timu ikiongozwa na waziri mwenzangu Sam Kutesa. Ni waziri wa mambo ya nje za nje wa Jamhuri ya Uganda. Na timu ikiongozwa na mimi kutoka Tanzania. Timu yake ilikuwa na mawaziri 10. Na timu yangu ilikuwa na mawaziri 7. Masuala tuliyozungumza na kukubaliana yalikuwa katika maeneo manne. Eneo la kwanza ilikuwa ni utaratibu wa kuhakiki mipaka yetu ambayo tulirithi kutoka kwa wakoloni. Kwa sababu kuna wakati mpaka unapinda, kuna wakati marundo ya mawe yaliyowekwa na Wajerumani na Waingereza yamepotea. Sasa tumekubaliana utaratibu ambao utahakiki mipaka yetu iko wapi. La pili tumezungumzia juu ya kutoa huduma za maji kwa binadamu na mifugo. Watu wetu huko mpakani wana utamaduni wa kufuga. Na sisi huku mto wa Kagera unapita kwetu na kuna maeneo yenye maji zaidi kuliko kule Uganda. Kwa hivyo tumekubaliana utaratibu ambao tutawasaidia wenzetu wawe na maji ya kudumu kwa kutengeneza mabwawa na malambo na kuvuta maji kutoka kwetu ili waweze kuhudumia mifugo yao. Lakini kwa hatua za awali mpaka hapo watakapojenga, lakini gharama kubwa sana hayo mabwawa upande wao, watapewa nafasi kwa kuzingatia taratibu za mazingira, taratibu za kudhibiti magonjwa ya wanyama, wataendelea kunywesha kwa kipindi kifupi upande wetu mpaka hapo watakapokamilisha. Eneo la tatu ilikuwa ni uhusiano tu wa biashara za mpakani kati ya watu wetu kwa kuzingatia itifaki na uhusiano wetu kati ndani ya jumuiya yetu ya Afrika Mashariki. Kikubwa ni kwamba tuwahusishe na kuwahamasisha raia wa pande zote mbili kutumia fursa za ushirikiano wetu ndani ya jumuiya, na tuwahamasishe haraka iwezekanavyo na tushirikiane ili kutoa tafsiri chanya ya jumuiya yetu ya Afrika Mashariki. Na jambo la nne ilikuwa ni umeme. Hapa Bukoba umeme tunapata kutoka Uganda. Lakini kuna maeneo mengine ambayo sisi vyanzo vyetu vya umeme viko karibu zaidi na Uganda. Kwa hivyo tunafanya utaratibu wa kubadilishana. Kuna umeme mwingine utatoka Tanzania kupeleka Uganda. Tayari kuna umeme kutoka Uganda ambao tunatumia kama huu hapa Bukoba. Kwa hivyo tutatengeneza utaratibu ambao tutapeana umeme kwa bei tutakayokubaliana, na masuala haya hayawezi kusubiri, tumekubaliana tuyafanye haraka iwezekanavyo, na tumeyazungumza kwa urafiki na udugu. Tumeyamaliza mapema sana, ndani ya masaa mawili na nusu tumeshamaliza huu mkutano, na kuna vitu ambavyo tunatiliana saini baada ya dakika chache kutengeneza makabrasha yetu yakae vizuri. Kwa jumla umekuwa ni mkutano mzuri sana wenye mafanikio katika hali ya urafiki, udugu na maendeleo ambayo ni kwa ajili ya nchi zetu. Wenzetu wa Uganda sio tu majirani, ni ndugu. Tumetoka mbali, ndugu na rafiki ambao tumepigana vita pamoja kupambana na nduli ya mini, tumetoka jasho pamoja. Na siwe hilo tu, wiki ijayo tutashuhudia uwekaji wa msingi wa bomba la mafuta kutoka Uganda kwenda Tanga. Hii inazidi kudhihirisha udugu na ukaribu tulionao kati ya Uganda na sisi. Na nyinyi waandishi wa habari na waasi, muwe mnatangaza na kuenzi uhusiano huu, na hasa ukaribu uliopo kati ya rais wetu John Pombe Joseph Magufuli na rais Kabuta Museveni, ambao wamewezesha kwa dhamira yao ya kisiasa kufanya mambo yote haya yafanikiwe kwa haraka na yatuletee manufaa ya kudumu kwa nchi zetu mbili. Asanteni.